राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 1252 अनुसार 16 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जब तक संसार से लेने की इच्छा भीतर रहती है तब तक कल्याण नहीं होता। ये बात बिल्कुल देखी हुई है। जैसे समुद्र है वैसे इसको संसार समुद्र कहा है और गीता में मृत्यु संसार सागर कहा है। ये मृत्यु संसार सागर संसार कहा के मौत का है। मौत ही मौत इसमें है, सिवाय मौत के कुछ भी नहीं है। तो जल का ही कायदा है कि जल में खड़ा रह कर जल को लेगा नहीं हो तो डूब जाएगा, गहरा चला जाएगा भीतर। और ऐसे लेगा नहीं, लातों से हाथों से मारता चला जाएगा तो पार हो जाएगा। तैरने वाले यही करते, लातों हाथों से मारते पानी को। तो इसलिए तैरना चाहे तो ऐसी बात है, परंतु महाराज बात ये कहने में जितनी सुगम है इतनी कठिन हमारे इतनी सुगम हमें लगती नहीं है। कठिनता मालूम होती है कहने में, शोर शोर कह दी बात, करने में बड़ा जोर आता है, लेने में अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। वो प्रिय लगता है कैसे छोड़ा जाए, कठिनता ये हो रही है। मन भावता है एकदम, मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है, आदर अच्छा लगता है, आराम अच्छा लगता है, भोग अच्छा लगता है, संग्रह अच्छा लगता है। ये जब तक अच्छा लगता है तब तक संसार से उद्धार नहीं होगा। भाई पुण्य कर्म होगा, लाभ होगा, परम तत्काल सिद्धि हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ये नहीं होगा। और इनका अगर त्याग हो जाए तो त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के तत्काल शांति होती है। कर्मयोग नाम किसका है? त्याग का नाम है कर्मयोग। मानो कर्म तो संसार के किए जाए और चाहना कुछ भी नहीं रखी जाए, ये खास बात है। परंतु चाहना नहीं रखी जाए कहते तो है, कहने पर भाई होता नहीं है। मान की इच्छा होती, बड़ाई की इच्छा होती है, आदर की इच्छा होती है। लोग कम से कम हमारे को अच्छा समझे, लोग हमारे को अच्छा माने। फायदा कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के। और लोग अच्छा मान लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लोग की चीजें मिल जाएगी, आदर मिल जाएगा, बड़ा बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, लोग बड़ी प्रशंसा करेंगे, लोग बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु उद्धार तो नहीं होगा भाई। लोग अच्छा माने और लोग बुरा माने खराब माने, पर हमारी इच्छा नहीं है मन में कोई मान की बढ़ाई की, पदार्थों की, भोगों की, रुपयों की, तो उद्धार हो जाएगा चाहे कोई न माने, कोई भी कुछ आदर नहीं करे तो भी उद्धार हो जाएगा। और सब आदर करे पर मन में आदर की इच्छा रह गई तो कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते अपना उद्धार चाहते हो तो ये त्याग करो। त्याग क्या, मान बढ़ाई आदर, मन चाहे हमारे मन चाहे हो जाए, ये खास बीमारी है। हमारे मन चाहे नहीं होती तो हम राजी नहीं होते, मन भी बेचाई हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। हम चाहे जो ही हो जाए, और ये हुआ नहीं है किसी के भी आज तक इतिहास में, किसी के भी मन की बात पूरी हुई हो ऐसा असंभव हुआ नहीं। और फिर होगा नहीं, परंतु बहम है कि हो जाएगा, हमारा मनसा हो जाएगा, मनसा हो जाएगा, मनसा होगा नहीं, पतन होगा, बंधन होगा, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, दाह होगी, बेचैनी होगी, व्याकुलता होगी, क्रह ना होगा, तसक ना होगा, ये होगा। आप लोग कोई ऐसी विचार करें, ऐसी कोई अटकल निकालें, ऐसा कोई उपाय निकालें, ये जो आदर मान की सत्कार की जो इच्छा है भीतर में, ये नष्ट हो जाए। अपने बल से नष्ट हो जाए ऐसा तो नहीं दिखता है भाई, भगवान ही कोई करे तो हो जाए। तो भगवान से मांगा जाएगी, हे नाथ मैं तो फंस गया हूं, क्या करूं, मेरे से ये इच्छा छूटती नहीं। जो जो छोड़ने की इच्छा करते हैं जो गहरे फंसते हैं, जिससे दलदल जमीन होती है, जिसमें जल से भरा हुआ कादा होता है, दलदल कहते हैं, उसमें पैर रोक यू हिलाते हैं, जो जो नीचे जाता है, जो नीचे जाता है, हाथी कड़ियों कीच में कसू ना आयो हाथ, हाथी है अब वो यू कर हिलाता है, जो हिलाता है तो नीचे जाता है, क्या करे, फंस गया। ऐसी संसार की ये दशा है। जो जो हम विचार करते हैं ऊंचा उठने का, जो जो तू फंसते चले जाते हैं। लोगों में आदर हो जाए, प्रशंसा हो जाए, लोग ठीक समझे और ठीक समझने लग जाते हैं, हमारा नाप नफा लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। उस मान बढ़ाई में फंस जाते हैं, वहां आए आगे नहीं खस सकते। संसार की अनुकूलता है ये बड़ी फंसाने वाली है। इस वास्ते भगवान का यह श्याम अनुग्रह नामी हैसियत धनम सा नहीं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसमें धन का अपहरण करता हूँ और भाई बंधु संबंधी कुटुंबियों से खटपट करा देता हूँ और उपवास में कुछ रहता नहीं, निजात होता है, तिरस्कार हुआ है, सब दुखे जीवते, दुख पूर्ण जीता है, कोई आदर नहीं, सत्कार नहीं, कोई मान नहीं, ऐसे तिरस्कार में दुखपूर्ण जीवता है, ऐसे जीवन में भी मेरे को नहीं छोड़ता है, तो फिर उसे उद्धार करता हूं, उसे दास का भी दास बन जाता हूं। तो झंझड़ में आकर के आदमी छोड़ देता है, घबरा जाता है कि बाबा ये हमारे से नहीं सहा जाता, ये तिरस्कार, ये निरादर, ये अपमान हमारे से नहीं सहा जाता, तो नहीं शायद मत सो भाई, फंसे रहो। जब तक ये अच्छा प्यारा लगता रहेगा तो तू फंसा तो छूटेगी नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु पुकारो, अनुभव करो कि मेरे से छूटता नहीं है, छोड़ना मैं चाहता हूं, वो चाहता है, वो चाहना ही कमजोर है, बहुत कमजोर, छोड़ना चाहता हूँ ये तो है कमजोर, और इनको लेना चाहता हूँ ये है चाहना जोरदार। तब जब तक लेना चाहता हूँ ये जोरदार रहेगी तब तक छूटेगी नहीं। बिच्छू सी बढ़ाई जैसे नागनी सी नारी है, बिच्छू सी बढ़ाई, बिच्छू काट जाए ऐसे बढ़ाई या प्रशंसा करे तो वो बुरी लगे, बिच्छू की तरह बुरी कहाँ लगे हो तो मीठी लगती है। अच्छा ही करे, लोग प्रशंसा करे, आदर करे, सत्कार करे, वाह वाह कहे, हमारी बात का अनुमोदन करे तो सुख होता है, आराम होता है, वो प्यारी लगती है चीज, अच्छी लगती है। तो जब तक अच्छी लगती है तब तक भाई फंसे हुए हैं। जब तक रसना रस खटर चाखे तब है, तब तक है घर माही, संतो असल फकीरी नाही, असल त्याग ये नाही। जब तक रसना हमारे को मानने वाले आते हैं तो खुशी होती है, ये दिवस से है, और नहीं मानने वाले आदर नहीं करते, निरादर करते हैं तो अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं। ये बीमारी है खास, पता तो लगता है पर उद्धार होना उससे ऊंचा उठना बड़ा कठिन है, बहुत तो पता ही नहीं रहता, ज्यादा तो पता ही नहीं लगता, कहाँ फंसे हुए कैसा है इसका पता नहीं लगता है, पर जब पता लग जाता है वो तो भी छूटना कठिन होता है। क्या करें बोलो, अब विचार करो, कोई बात बताओ, कोई उपाय बताओ, जिससे कि आदर सत्कार मान बढ़ाई बुरी लगने लग जाए। संसार की जितनी अनुकूलता है ये बुरी लगने लग जाए। सत्संग में जाते हैं वहां भी भजन ध्यान करते हैं, हमारे मन का बात पूरी नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। ये कामना है मनुष्य समझता, कामना क्या है, मैं बहुत बार विवेचन किया है कि संग्रह की इच्छा, भोगों की इच्छा, मन रूपया अधिक संग्रह हो जाए और सुख भोगे, ये दो हमारे विशेष मालूम दिए। एक तो चीज वस्तु रूपया पैसा संग्रह हो जाए और एक उसे आराम ले, सुख सुवे, आराम से खाए पिए, आराम से रहे, कोई बाधा न हो, ऐसा ये दो चीज मालूम होती है। ये कुछ त्याग भी करते हैं पर तो ठीक त्याग नहीं होता है, और इससे अगर मान है बढ़ाई है ये करनी बात कठिन बात। अपमान को तो अच्छा नहीं लगता, इसका अर्थ है मान चाहते हैं, निंदा होती है, तिरस्कार होता है, बिना कारण कोई निंदा करता है तो बुरा लगता है, इसका अच्छा इसका अर्थ हुआ कि हमें बढ़ाई अच्छी लगती है, वाह वाह अच्छी लगती है। और ये जब तक अच्छी लगती है जो कि विनाशी है, तो अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी, विनाश में फंसे रहेंगे, इसे कैसे निकास होगा, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कोई उपाय नहीं दिखता है। ये मान सत्कार आदर ये तो छूटता नहीं, अगर छोड़े बिना शांति मिलती नहीं तो बड़ी दुविधा फंस गई, भीतर में फंस गए, मान आदर सत्कार तो मन में बस गया और स्वयं इस मान बढ़ाई में फंस गए, ठीक तरह से शांति मिलती नहीं है, थोड़ा थोड़ा वहम होता है, कुछ आदर मिल जाता है और त्याग भी कुछ करते हैं तो त्याग का एक अभिमान आ जाता है, लोग समझते हैं बड़े त्यागी है ऐसा, और लोग त्यागी समझते हैं उसे हमें आनंद आता है, सुख मिलता है, तो असली बात नहीं है भाई। आप लोग कोई कृपा करें, भगवान कृपा करें, संत महात्मा गुरु महाराज कृपा करें तो ऐसे छुटकारा होगा, नहीं तो बड़ी कठिन बात है। जानते हैं और मानते भी है परंतु वो जानना मानना जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने कहा कई बार ही, मालिन है उसकी ओढ़ी में हरी हरी पत्ती दिखती है, फल दिखते हैं, साग पत्ती है, गाय दूर से देखती है तो उसको मालूम होता है कि ये खाल बड़ा अच्छा है, नजीक जाती है तो वो लाठी उठाती है, लाठी उठाती है तो गाय आंख मीच देती है, आंख मीच कर मुंह मारती है, तो आंख मीचने से कौन सी लाठी बस थोड़ी जाती है, लाठी तो पड़ती है, खा सकते नहीं, थोड़ा मुंह मार थोड़ा कोई थोड़ा हाथ पर आ गया, आ गया नहीं आ गया नहीं आया, मुंह ओड़ी तक भी नहीं पहुंचा इसमें लाठी पड़ी, हटना पड़ा, तो लाठी लाठी पड़ती है, मिलता कुछ नहीं है, यही दशा जीव की हो रही है। ये सुख मिल जाएगा, ये आराम मिल जाएगा, ये आदर मिल जाएगा, ये सत्संगी बातें मिल जाएगी, ये भी सदू अनुकूल हो जाएगा, ठीक रहेगा, और करते करते बड़ा जो ठीक नहीं रहता, मिलता नहीं है, दुख पाते हैं, संकल्प विचार करते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, सत्संग चाहते हैं, भजन चाहते हैं, अच्छा संग चाहते हैं, ये बाधा क्यों देते हैं, दूसरे बाधा क्यों देते हैं, ख्याल ही नहीं आता कि भी हमारी चाहना है, ये एक प्रेम होता है एक चाहना होती है, ये दो चीज है, हम सुख चाहते हैं और हम अपना कल्याण चाहते हैं, ये दो तरह की बात है, समझ में नहीं आती बात, विचार करे तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखता है, जैसे कमाड़ की चीर में होकर के प्रकाश दिखता है बाहर, ऐसे दिखता है परंतु तो साफ नहीं दिखता है, बड़ी गहरी बात है। गोपिकाएं भगवान की तरफ आकृष्ट होती है तो काम दिखता, काम है ये कामना है, और वो कामना है प्रेमे गोप कामाना काम इत्यगमत प्रथाम, उनका प्रेम ही काम दिखता है, काम काम और चीज है, प्रेम और चीज है, परंतु इसका विश्लेषण नहीं होता है, भगवान की वर्षी धन सुन के आकृष्ट हो जाती, रात्रि में चल देती है घर से, जब लोल कुंडला कुंडल गए है, भागती चली जा रही है, एक एक को पता नहीं देती है, वो कहते मैं एक हूँ, अब मैं एक हूँ, और किसी को कहती नहीं, तुम साथ में चलो, एक ही चल देती है। इसमें एक बात हमें मिली है, काम में और प्रेम में क्या अंतर है, जब काम होता है, काम वृत्ति होती है, तो मनुष्य शरीर को सजाता है, गहना कपड़ा आदि से सुंदरता बनाता है, स्नान साबुन आदि से तेल से अपने को अच्छा बनाता है, और प्रेम होता है तो अच्छा अपना भूल जाता है, तो गोपिकाओं के एक अंजन में आंख में अंजन काटा, दूसरे में निकाले नहीं, रसोई बना रही थी, बेलन हाथ में लिए चली गई, कपड़ा पहरा वो कपड़ा ही उल्ट पुलट पहन लिया, ख्याल ही नहीं है कि ठीक तरह पहरा भी नहीं है, बिलोने लगे तो बिलोने में रवाई देनी चाहिए, मूसल दे पर करने लगी हूं, इस बात से मालूम होता है वो काम नहीं है, काम होने पर तो शरीर को सजाता है आदमी, स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, अब शरीर को सुंदर बनाता है, उनके सुंदर का ख्याल ही नहीं है, गहना पैरों का हाथों का पैरों में कोई पहन लिया कि पहन लिया नहीं पहरा, इससे बात मालूम होती है कि ये काम नहीं है, ये प्रेम है, भगवान तरफ आकर्षण, प्रेम में भी आकर्षण होता है, कामना भी आकर्षण होता है, कामना में आकर्षण होता है अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपने भोग के लिए, और प्रेम होता है उनको सुख देने के लिए, अपने त्याग होता है, तो अपने आराम का, अपने श्रृंगार का, अपनी सुंदरता का, अपनी योग्यता का, अपनी विशेषता का त्याग होता है, तो उसके वश में भगवान हो जाते हैं, वश में होते आए भगवान भगत के वश में होते आए, क्यों वश में आते, कोई अपना ख्याल नहीं, रोटी खाई कि नहीं खाई, जल पिया कि नहीं पिया, आराम लिया कि नहीं लिया, नींद आई कि नहीं आई, पता ही नहीं, इस रूप ख्याल ही नहीं है, केवल भगवान की तरफ आकृष्ट है। यादो वने वहनने मतनो पली रुजो क्षण मार दादो गायन चयन मन अनुरंठ धन्या धन्या बेरस्ते उरुक्रम सिद्धयाना। जब भगवान मथुरा में गए तो मथुरा में उन्होंने भगवान के रूप को देखा, बाल झरोखों में ऊपर चढ़ी हुई देख रही है, तो देखती हुए स्त्रियां कहती है आपस में कि धन्या वृद्ध स्त्रिया, वृद्ध की स्त्रियां बड़ी धन्य है, ऐसे रूप को देखती है। तो वर्णन कहते हैं या दो हरे गाय दूहन को जाती है तो गाय को दूध पता ही नहीं चलता है, दूध नीचे गिर रहा है, गिर रहा है पात्र में, गिर रहा है कहाँ गिर रहा है, ख्याल नहीं। भगवान का चित्त है ना, भगवान का स्वरूप उसके चित्त के ऊपर चढ़ गया, भगवान चित्त में बैठ गए, अब उसकी तरफ ही वृत्ति है, तो दोना में भूल गई है, दोना है ऐसे पितरानी जैसे कृष्ण भगवान को भोजन देना है या कीड़ा खिलाना है, ये ऐसी मस्त हो गई ऐसे कि भगवान भूखे हैं, ये भूखे इनको सुख कैसे, इनको आराम कैसे हो, इनको सुख कैसे हो, तत्सुखे सुखे दुख सुख में सुख कैसे हो, इसमें बस व्याकुल हो जाती है। तो याद भाई एक चीज फेंकने गई है तो गिरी तो फेंक देती है, छिलका भगवान को दे देती है, जब उसको होश नहीं तो भगवान को भी होश नहीं, छिलके खा रहे भगवान और बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। तो आनंद उस छिलकों का नहीं है, छिलकों का आनंद थोड़ी आता है, तो गिरी से आता है, पर वो देना भूल गई तो भगवान देना भूल गए। तो प्रेम में भूल जाता है, काम में सावधान रहता है, प्रेम में खुद भूल जाता है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या दशा है हमारी। सुना विदुर जी की स्त्री स्नान कर रही तो है ही चल पड़ी, भगवान ने भीतर डाल दिया पीताम्बर को, पीताम्बर को ओढ़ लिया, बस उसको ख्याल नहीं है, ये याद ही नहीं कि मेरे वस्त्र नहीं है, पुराने के याद ही नहीं, बस भगवान को सुख कैसे हो, भगवान को आराम कैसे हो, एक विचार है बस यही चीज, इसमें भूल जाती है। प्रेम होता है वो काम नहीं होता है, आसक्ति नहीं है वो, उनके सुख में सुख है, उनको आराम हो किसी तरह से हो। ऐसे जो सेवा करे तो सेवक को आराम कैसे मिले, सुख कैसे मिले। एक बात हमने सुनी है कि भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे उस समय में देव योग से रथ का सारथी था और कोई सारथी था नहीं, अचानक आविष्कार उदय चल पड़े, रथ चलते चलते थे दोपहर के समय घोड़ों को प्यास लग गई, आकाली सरोवर आ गया, सरोवर आ गया तो घोड़ों को पाने के लिए भी जल पिलाने सारथी ने कहा महाराज छाया है वृक्ष अच्छे है, जहर के नहर के जल के किनारे वृक्ष अच्छे अच्छे गहरे वृक्ष थे, रथ खड़ा कर दिया, घोड़ों को पिलाया पाना, कहा महाराज थोड़ा विश्राम कर दो, घाम है ताप है थोड़ी सा विश्राम कर दो। तो सारथी ने बिछाना बिछा दिया और सुला दिए, अपने साथल पर सिरहाना दे दिया, भगवान सो गए, अब पंखा जलने लगा, जो मन में एक आनंद आया कि देखो रुक्मणी जी आदि को भी ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता, आज मेरे को मौका मिल गया, मैं एक सारथी कुशवान खुरक चलाने वाला कहा, और कहा वे महारानी महाराज रुक्मणी सत्यभामा आदि उनको भी ऐसा हरदम मौका नहीं मिलता है, वो कैसा मौका मिला है। तो वो आनंद में पंखा क्या करते है? हवा करनी महाराज को तो हवा करनी है, तो वो याद आते ही छोड़ छोड़ो। अरे भाई भगवान को सुख होना, अपने आनंद नहीं लेना है, अपने सुख नहीं लेना है, कैसा ही हो कुछ भी हो अपने सावधानी से पंखा झलने लगे। जो जो आनंद आता है, सुख आता है कि ऐसी सेवा मेरे को कहाँ, मैं तो घोड़ा करने वाला एक सेवा करने वाले सेवकों को नहीं मिलता, महारानियों को ये मौका बहुत कम मिलता है, उनके मन में भी तृष्णा ही रहती है कि हम सेवा करें, ऐसा सेवा मिले, वो आनंद आनंद को फैल देता है। ज्ञान नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, सेवा में बाधा पड़ जाए क्या सुख काम का, तो उसको भी वो भोग समझता है। बात तो प्रेम की है और दूसरा जो दारुक समझता है ये भोग है, ये ठीक नहीं। भगवान को आराम मिले तो वो सुख मिले, अपने दुख भावे सुख भावे कुछ भी हो अपने सुख नहीं लेना है। तो ऐसे सुख से जो ऊपर उठते हैं वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। सुख में पुण्य खर्च होता है, सुख में आदमी भूल जाता है, दुख में सचेत होता है। तो जो मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो भगवान की बहुत विशेष कृपा है, परंतु भाई उसकी कृपा समझी नहीं जाती, अकल में नहीं आती है क्या कृपा है भगवान की। कृपा यह है कि तुम्हारी जो आसक्ति है मान बढ़ाई आदर सत्कार में और सत्संग में भी, सत्संग में एक आश्रम होती है, एक सत्संग में प्रेम होता है, एक आसक्ति कामना होती है, इन दोनों में फर्क है। मैंने बात सुनी कहीं पढ़ी है, ठीक याद नहीं है, पर ऐसा मालूम होता है कि जब हमारा काम है आसक्ति है तो हमारा आग्रह होता है, हमारा विशेष आग्रह होता है, और आग्रह में कोई बाधा देता है तो गुस्सा आता है, बाधा देने वाला बुरा मालूम देता है, तो प्रेम नहीं है, वो भी काम है आसक्ति है। अच्छी चीज चीज अच्छी है सत्संग, परंतु सत्संग से जल्दी लाभ हो जाए ऐसा नहीं है, तो त्याग शांति, त्याग से शांति है, तो त्याग नहीं है। त्याग होता तो क्या होता है, त्याग होता है तो बाधा देने वाला बुरा नहीं लगता, उसमें गुस्सा नहीं आता, रोना आता है, किसी का दोष नहीं दिखता, परिस्थिति वश ऐसा हुआ है तो क्या करूं, मेरे में प्रेम नहीं है, भगवान में स्नेह नहीं है, सत्संग में हमारा स्नेह नहीं है, इस ओर से दुख होता है, रोना आता है, अपने पर ही दोष दिखता है, बाधा लगाने वाले पर दोष नहीं दिखता, अपने भी विचार करता है ऐसा। तो वो प्रेम का ये लक्षण है, प्रेम कर दूसरे पर दोषारोपण नहीं करता, अपने में सुंदरता नहीं बनाता, और आसक्ति होती है दूसरे को दोषारोपण करता है, अपने को सुंदर बनाता है, ऐसे इनका भेद है। ऐसी बातें सचिन तो संतोष, ऐसी सुनी हुई बात, ऐसी सोची हुई भगवान की कृपा से आई हुई बात, वास्तव में होश नहीं होता है, बेहोशी नहीं चलता, बहुत समय बेहोशी में चला गया। हरिद्वार स्टेशन पर एक संत मिले थे, उन्होंने बात कही कि हमारा समय सज्जनों की सज्जनता के दुरुपयोग में बहुत समय चला गया, हम सागर से वंचित रह गए, जप करते, सत्संग करते, स्वाध्याय करते, पुस्तक पढ़ते, सत्चर्चा करते, सब कुछ करते थे, परंतु एक बड़ी भारी बीमारी थी। जो सज्जन पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छे पुरुष है, वे आदर करते, सत्कार करते, प्रशंसा करते, तो वे आदर सत्कार करते, उनमें सुख लेता सुख, तो ये क्या थी, ये सज्जनों की सज्जनता थी। सज्जन पुरुष वे होते हैं जो अपने को बड़ा न समझ रहे और को बड़ा समझते हैं, और दुष्ट वो होते हैं जो अपने को बड़ा दूसरों को छोटा समझते हैं, उनका अंतर्गत शुद्ध नहीं होता है। तो कहते ये मूर्ख है, समझते नहीं। मूर्ख से पंच चिन्ह नहीं, पांच चिन्ह बताया है, गर्वी घमंड होता है, दुर्व्यसन बोलता है, प्रिय नहीं बोलता है, हठ रखता है। दूसरे कह दिया अब नहीं मानेंगे, मान लेते पर दूसरे ने कह दिया अब नहीं मानेंगे, पर उन तक नहीं वो मान जाते। ऐसा भाव होता है तो शुद्ध नहीं अंतर कर, दूसरों को अशुद्ध मानते हैं और अवगुण मानते हैं। भगवान का भी दोष मानते हैं, वो भी ठीक नहीं है, प्रकृति भी ठीक नहीं है, लोग भी ठीक नहीं है, समझते नहीं है, बेअकल है। हम कहते हैं ठीक करो फिर भी नहीं मानते, बेअकल है सब, अच्छा नहीं पता। तो ये मूर्ख के चिन्ह बताए, गर्वी दुर्वचनी तथा परोक तक नहीं होती, हटी साफ प्रियवादी जब परोक तक नहीं बन जाती। तो ये मूर्खता भरी हुई है, दिखते हैं अपने में अच्छा दिखता है, हम अच्छे हैं, हम समझदार है, हम बात करते हैं वो माननी चाहिए तुम्हारे को, हमारी बात माननी चाहिए, हमारे गुरुजी की बात माननी चाहिए, हमारे महाराज की बात माननी चाहिए, ये समझते नहीं, बेसमझ है। ऐसा ऐसा वेश धारण करती है महाराज, ये बड़ी लीला विचित्र है, ये कामना है, आसक्ति है, पहचाने में नहीं आती, त्याग नहीं कर सकती, आसक्ति में फंसे रहते हैं। सत्संग में जाकर के कुसंग करते, सत्संग में भी कुसंग करते, जहां अवगुणों की बात हो तो मालूम रहेगा तो अवगुण में है, ऐसा दूषित वो है, ऐसा है। और गुणों की बात आती है तो हाँ ऐसा मैं हूँ, मेरे भजन होता है, मेरे त्याग है, मेरे वैराग्य है, ऐसी बात होती है अच्छी। भगवान की तरफ चलने की वो तो अपने में दिखती है, अवगुणों का विवेचन हुआ आत्म संपत्ति का, तो भीतर में मन ही मन में किसी स्त्री को किसी पुरुष को सामने रख देते हैं, ये तो उसमें अवगुण है, वो तो उसमें अवगुण है। ये सत्संग में कुसंग होता, अपने में अच्छा पड़ा दूसरे में बुरा पड़ा, तब तो कैसे परमात्मा वासुदेव सर्व बात तो ये है, सब भगवान दिखना चाहिए, पर अच्छे नहीं दिखते, बुरे दिखते। भगवान दिखना तो दूर रहा, खराब है, ठीक नहीं है, बेसमझ है, व्याकर है, ऐसा दिखता है। तो अंतकरण अशुद्ध होने से ऐसी भावना होती, अपने अच्छा दिखता है, मैं ठीक करता हूँ, मैं बड़ा चतुर हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसे अच्छा। भगवान के गुण तुम्हार माने निज दोष हूँ, जैसे 14 स्थान बताए भगवान के रहने के, वाल्मीकि जी कहते हैं तो गुण तुम्हार माने निर्दोष, गुण तो भगवान का है, संत महात्मा अपना दोष दिखता साफ साफ, जय सब भांति तुम्हार भरोसा, सब भरोसा केवल आपका है, अपने साधन का नहीं, अपने त्याग वैराग का नहीं, अपने विचार विवेक का नहीं, इसका त्याग का नहीं, इसका भरोसा नहीं। गुण तुम्हार माने दोषो, जे सब भांति तुम्हार भरोसो, जे कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय सब रघुराया, आप उनके हृदय रहो, ये दम नहीं है, दिखावटी पर नहीं, माया नहीं, कपट नहीं है, सर्व स्वभाव मन कुटलाई, जता लाभ संतोष राई, सीधा सर स्वभाव है, कुटलता है ही नहीं, जो वृत्तिया उसमें खुश है, जो परिस्थिति आ जाए उसमें प्रसन्न है, भगवान ने भेजी है तो हमारे लिए बढ़िया इस बात की भेजी है। जैसे सद वैद्य होता है और विश्वास होता है, कहते हैं कि जो वैद्य ने दवाई दी है ये ठीक है, ठीक ना होती तो वैद्य देता ही नहीं, उसे जीभ कसौटी नहीं है कि जीभ में अच्छी नहीं लगे दवाई अच्छी नहीं है, जीभ में अच्छी लगे दवाई अच्छी, ये कसौटी नहीं है, वैद्य पर कसौटी है, वैद्य जो है हमारे जैसी है, अगर हमारे लिए सुखदायक न होती, गुणकारक न होती तो देते ही नहीं, उन्होंने दिया इसलिए बढ़िया है, ऐसे भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं वो बढ़िया है। भगवान पर विश्वास बढ़ता है, भगवान पर प्रेम बढ़ता है, भगवान का आकर्षण बढ़ता है। भगवान कैसी कृपा रखते हैं मेरे पर, कितनी कृपा रखते हैं, कैसी परिस्थिति भेजी है। दुखदायी परिस्थिति में आनंद आता है, सत्संग वियोग में भी। ये बात थोड़ी कठिन है पर बात ऐसी है, क्योंकि मर्जी हमारी जान नहीं होती, वो भगवान की मर्जी होती है। तो हमारी मर्जी से नहीं हुआ है, भगवान की मर्जी से होता है। इस बात पर बात है, हम क्या समझें कि सत्संग क्या होता है, कुसंग क्या होता है, लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होती है। अगर इस बात को हम ठीक तरह से जानते तो आज दिन हमारी ऐसी दशा रहती, हम संत हो जाते, महात्मा हो जाते, तत्व हो जाते, जीवन मुक्त हो जाते, भगवान के प्रेमी हो जाते। हम पहचानते नहीं है, इस वास्ते अपने पर ऐसे विचार रह गए, हमें पता नहीं है। अच्छे पुरुष होते हैं उनमें अपना गुण दिखता नहीं है, और दोष होता नहीं है, और गुण दिखता नहीं है, अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती। जो अभिमानी होता है उसमें अपना गुण दिखता है, दोष दूसरे का दिखता है। हमने ठीक किया, वो ठीक नहीं करता, वो भी ठीक करता है, वो भी ठीक करता है। भगवान का विधान भी अच्छा नहीं लगता है, तू मन में बड़ा है अभिमान। अभिमान भगवान को नहीं, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। तो भगवान को वो दूर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभिमान सकल शोकदायक। जितनी आश्रय संपत्ति है वो सब की सब अभिमान के भीतर रहती है, जिसमें भी बुराई का अभिमान अच्छाई का अभिमान है, वो अच्छाई का अभिमान बड़ा कठिन होता है, उसका त्याग कठिन होता है। बुराई का भी अभिमान है, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, ऐसा भी अभिमान होता है, तो वो अभिमान छूटना सुगम होता है। क्योंकि चोर होना अच्छा नहीं है, डाकू होना अच्छा नहीं है। विवेक से, विचार से, संतों की वाणी से, भगवान के वचनों से ऐसा मालूम होता अच्छा नहीं है, तो उसमें अभिमान होता है, अच्छा नहीं है भाव रहने से छूटना शुरू होता है। और अच्छाई का अभिमान है, त्याग का है, वैराग का है, विवेक का है, सत्संग का है, सत्चर्चा का है, अच्छी बात का जो अभिमान है वो दोष में दिखता। अभिमान बड़ा भयंकर होता है, वो बुराई का अभिमान छूट जाता है, अच्छाई का अभिमान छूटता नहीं। अर्जुन के सामने भगवान ने उपदेश दिया, इतनी बड़ी लंबी थी कहानी की जरूरत क्या थी, कहते मान लेते। अर्जुन के बीच में भीतर में जची हुई थी कि मैं कहता हूँ वो बात ठीक है, युद्ध करने से मारे जाएंगे, पाप होगा, अन्याय होगा, ये ठीक नहीं है। कर्तव्य का पालन करने की जो बात थी वो गुण तो अवगुण दिखता है, और युद्ध करना अवगुण मालूमता है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा दिखता है तो वो ठीक ठिकाने पर नहीं है। देखो चोर डाकू, चोर के डाकू के रूप में आवे तो समझ ले, पर साधु के रूप में आता है ना, नहीं समझाता। सीता जी के सामने रावण है वो साधु के रूप में आया, हनुमान जी के सामने कालनेमी साधु रूप में आया, तो वो साधु का रूप धारण करने से ठगाई हो जाती है। ऐसे हमारी वृत्तियां है जो वो साधु रूप धारण करके आती है, भीतर में पड़ा हुआ है कूड़ा कचरा, ऊपर से अच्छाई का वेश है, इस वास्ते हम समझ नहीं पाते। सीता जी ठगे गए, हनुमान जी ठगे गए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अशवर दीन जानकी माता, माता जानकी जी ने कृपा करी, अजरा हमारे गुण निधि तो हो बेटा, तुम ऐसे हो जाओ, करो सदा रघुनायक छो कबर नाजी कृपा करे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अशवर दीन जानकी माता, माता ने वरदान दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि सब कुछ है, परंतु काल में को देखा कि महात्मा है, संत सीताराम सीताराम सीताराम करता है, कि बड़े संत अच्छे हैं, और दीक्षा लेने भी शुरू हो गए। विशाल के दीक्षा प्यास लगी बीच में, ये क्या बात हुई हनुमान जी पर। हनुमान जी के भीतर में अभिमान था, अभिमान चले वो प्रभंजन शुद्ध बल भागी। हनुमान जी अमृत लेने के लिए चले तो बल भागी, लिया था अब भी लिया था, वो अब भी आता अब भी आता। ये जो अभिमान था इस कार से भूल गए, भरत जी के तो अभिमान लगा, उसमें भी अभिमान करता है मैं चला जाऊं महाराज। पीछे बार बार हनुमान जी का चिंतन कर रहे, भरत जी महाराज का चिंतन करते रहे तो उस कृपा से शांति मिली। मन में अभिमान था, लंका जलाई कितने तपत पूछ बजाय सब जल रहे हैं, उसमें तो तिस लगी नहीं और रात में प्यास लगी। संजीवनी गए रात में लेने के लिए तो रात में ठंडी रात में लग गई प्यास। लंका जलाई हुई ऐसा महाराज अग्नि का था धो और ऐसा भी उसमें कूद रहे, उसे मंदिर थे मंदिर पर जाई उसने उसको दूसरे उस पर सब लंपा लगाते जाते हैं तो बहुत जल रही है, वह तपत रही वह कर रही है प्यास लगी तो ये भगवान चेताते हैं समझाते हैं, कृपा भगवान रखते हैं उसे काम चलता है भाई। हमारे आसनों की तरफ भगवान देखते हैं, जन अवगुण मानन काउ दीन बंधु अति मधुर सो, आंख बीच लेते हैं भगवान सोचते हैं, सोचे तो बड़ी मुश्किल होती है। भरत जी महाराज कह देते हैं नहीं निस्तार कर्म सत को कल्प सत को ऐसा हो जो मेरा उद्धार नहीं हो सकता, अवगुण होता है परंतु दिखता है, ये तो भगवान ही कृपा है उसी काम चलता है। और ये कारण ये है, ये पूछते हैं कि संतों ने अपने अवगुण बहुत बताए क्या कारण है। कारण ये है कि हमारे यहाँ ऊपर थोड़ा दो तोला भी कचरा पड़ जाए तो पता ही नहीं लगता, पर आंख में छोटा सा कणका पड़ जाए छोटा सा बहुत छोटा तो भीतर में वो रड़ता है बुरा लगता है। कारण क्या है कि आंख एक ऐसी शुद्ध चीज है साफ जिसमें कचरा सुहाता नहीं और शरीर में बढ़ जाए तो क्या परवाह है। तो संत महात्माओं का अंतःकरण निर्मल होता है, सब सुपात्र कल्प ऐसा लिखा, तो आंख में छोटा सा कण का भी बहुत बड़ा दिखता है बेचैनी करता है, वो स्वता नहीं कैसे जल्दी निकले। तो जितना ही स्वच्छ अंतःकरण निर्मल होता है उतना छोटा अवगुण भी बहुत बड़ा। मोसम कोन कुटिल खल कामी क्या अवगुण क्या जिन तनु दियो ताय बिसरायो ऐसो नमकाराम भगवान की क्षमात भी भोली हुई क्षमात भी तो कहता है जिन तनु दियो ताय बिसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम कोन कुटिल खल कामी। और दिन में भूलो नहीं कभी याद ही नहीं करें तो परवाह नहीं है। भजन असली वो जो भगवान की याद आवे, हम तो खैंस तान करके याद करते हैं, ये करते हैं ये नकली होता है, ये याद आता है वो असली होता है। संसार की याद तो आती है, भगवान की याद करते हैं आती है वो असली, करते हैं वो नकली, भजन तो नकली होता है। अब नकली भजन है तो भजन असली शुरू ही नहीं हुआ, अब क्या बात है। वे अवगुण दिखी थी अपने अपने अवगुण नहीं दिखते, संत महात्मा भगवान में तल्लीन हो गए उसमें मत रहे, क्षण मात्र भी भूल जाए तदर पिता कलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान की विस्मृति हो थोड़ी परम व्याकुल हो जाते। मछली है ना, मछली जल से दूर होती तड़पड़ाने लगती है, बेचैनी हो जाती है। तो ये जो मछली के समान बताया ना भाई, भगवान का प्रेम हो मछली जैसे जल से दूर होती नहीं ऐसे, तो वो जल में रहने की बात नहीं बताई है, जल से दूर होने की बात बताई है। जल में रहने में तो जैसे अपने पृथ्वी में घूमते हैं, क्या ऐसा सुख होता, कोई सुख नहीं। तो मछली जल में रहती है उसमें सुख होता ही बात नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं, जल से दूर होने में व्याकुलता होती है। ऐसे भगवान से दूर होने में, भगवान का चिंतन न होने, भगवान के विस्मरण होने में व्याकुलता होती है, उस समय छूट दे। तो भगवान के रहने में आनंद आता है, मछली को आनंद क्या आता है, पानी मेरे भी आनंद क्या आनंद है, अपने पृथ्वी पर घूमते हैं कोई आनंद आता है विशेष, तो ऐसी कोई विशेषता नहीं है। वियोग में वो वियोग में व्याकुलता होती है, इस विषय में मछली का दृष्टान्त है। जल में जैसे जस में रहती ये दृष्टान्त नहीं है, भगवान के स्मरण में बहुत विशेष आनंद आता है, विशेष रस मिलता है, उसको मस्त हो जाते हैं। कोई देखता है कि नहीं देखता है, कोई जानता है कि नहीं, इसे क्या मतलब। भूख लगी तो भोजन करते, ये नहीं कि दूसरा कोई भोजन करता है कि नहीं करता है, किस क्या है। इस तरह से भगवान के भजन में एक आनंद आता है, विस्मृति में दुख होता है, वो दुख है उसमें मछली का दृष्टान्त है। भजन में सुख होता वो बचने का दृष्टान्त नहीं है, वो तो अपने आप है, जो है अगर वही आनंद हो तो भगवान से कह दो महाराज मछली बना दो हमारे, तो बस पानी में पड़े रहे, अपने फिरते फिरते क्या सुख होता है, ऐसे मछली के बिल्कुल कोई सुख नहीं। तो चक्षु की तरह आंख जैसे होती है उसमें खटखटी चीज, ऐसे तत्विस्मर में जन दर्द यो ताई बिसरायो, थोड़ी की विस्मृति होती है बहुत खटखटी है, दिन में भूल रहते हैं कोई खटखटी ही नहीं, कसरा पड़ जाए पेट में पड़ जाए क्या है पता ही नहीं लगता। बहुत स्वच्छ साफ कपड़ा होता है, थोड़ा सा भी काला दाग बुरा लगता है, और काली कामड़ी में छटाक दो छटाक पानी घी तेल पड़ जाए तो क्या पता लगता, पता ही क्या हो, तो काली में काला है। इस तरह से महाराज उनका अंतर्मन बहुत शुद्ध निर्मल होता है, भगवान में तल्लीन होता है। भागवत में आता है त्रिलोक त्रिभुवन विभव हेतु, त्रिलोक का विभव हेतु के लिए भी कहते हैं कि साहब त्रिलोक आज इतना सब दे देंगे, एक आधे क्षण मात्र भगवान को भूल जाओ, लव निमेश आत्मते, उसमें जो आने त्रिलोक राज्य में क्या है, ये कुछ नहीं पाता, भगवान रहते हरदम। लोग समझते हैं कि ये पागल है, क्या फायदा मिलती है। सत्संग में भी जिसको सुख होता है ना, उस सुख को हरेक आदमी नहीं समझते, सत्संग नहीं करते हैं वो क्या क्या रोजन है, क्या जाए रोजन क्या है, बात तो यही है, साथ बोलो, न्याय करो, अन्याय मत करो, झूठ गवट बेईमानी मत करो, न्याय यही तो है, और सत्संग क्या उनको पता ही नहीं। सत्संग करते उनको तो दिने दिने नवम नवम, ऐसी बात उनको मालूम रहती, उनको नई बात मालूम रही नई, जैसे भगवान कहते आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी, आज भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर बना, आज अनूप बनी, कल ऐसी नहीं थी समझे, आज दूसरे दिखते आज अनूप बनी, प्रत्येक सदा ही विलक्षण दिखती है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। शंकराचार्य कहते हैं दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया ही नया मालूम था, नया मालूम था। एक सत्संगी थे, उनसे पूछा कि रोजाना क्या सुनते हो, बात तो वही है, वो कहते हैं हमारे तो नई बात मिलती है, नई बात मिलती है। मैंने सुना आप बस बात करते हो, मैंने सुना तो मेरे तो कभी आती है कि मैं वही बातें कहता हूँ, आप क्या सुनते हो? आप बड़े सूरवीर हो जो सुनते हो, हमें तो वही बातें बार बार वही बातें, भजन करो, भगवान को याद करो, बस इसमें नई बात क्या मिलती? आपको कुछ नहीं दिखते नहीं, पर प्रेम होता है वो नया दिखता है नया। मेरे को कभी कभी आश्चर्य आता कभी कभी, आप हैं विलक्षण है, हमारी बात वही जरूरी न करो, अब वर्षों से आपके सामने बातें कर रहे हैं तो क्या विलक्षण है, आपको अच्छा लगता है? तो ये आपकी भावना अच्छी, श्रेष्ठ भावना, अच्छी भावना होती है उसको अच्छा ही दिखता है। सत्संग में लोग आते हैं, बहुत वर्षों के बाद है, कोई शहर स्पेशल हो गया होगा, बस याद नहीं है, ठीक कदा करी थी, सप्ताह करी थी, तो वहां आते कई कोसों से लोग आते, अब जैसे गुवाहाटी में आते थे कई मीलों से लोग आते, 30-40-50 किलोमीटर से लोग आते, तो आश्चर्य आता है इतनी बड़ी मुसाफरी करते हैं, अगर ये बातें तो हमारी तो वही है, राम राम करो, भगवान को याद रखो, अच्छा आचरण करो, अभी सुनने में क्या है वो नया पद मालूम होता है, तो ऐसा मालूम आ गए तो फिर मैंने कष्ट भाव दिनों बाद मैंने अटकल लगाई, क्या मैं इतना दूर जाता हूँ, ये इतना दूर आता है सत्संग के लिए, क्या मैं भी इतना चाहता हूँ क्या? तो भाई हम तो फैल जाते हैं, ऐसी विचित्रता देखता हूँ, विलक्षण है आपकी बात, तो उनको विचित्रता दिखती है, अलौकिकता दिखती है, नई नई बात दिखती है, भाव के कारण, अपना सद्भाव होने से। रुपया मिलता है ना, रुपया मिलता फिर मिले फिर मिले फिर मिले, वो तो है पतन की बात, पर पतन की बात ही ऐसी है जो कम है, लाख में तो कम है, करोड़ में तो कम है, अरब में तो कम है, लोभ है, वो लोभ पतन करने वाले में वो मिल जाए तो कम जानता है, दूसरे लोग होते थे इतने रुपया वो क्या करेंगे रुपये का। एक मैंने तो पूछा था एक धनी आदमी को कलकत्ता में, आप अभी धन कमाते हो क्या करोगे? तो सज्जन आदमी थे, तो उत्तर दिया कि हमारे पास उत्तर नहीं है, पेट या था दाल रोटी मिले जितना आपके पास रहे, अब कमाओगे क्या करोगे? क्या कमर संतोष होता है उनको? नई नई फैक्ट्री, नया नया उपाय, नई नई तरीका, जिसे बहुत धन पैदा हो सब धरे रहे, तो जैसे वो धन में लगे हैं ऐसे सत्संग भजन ध्यान में लगने वाले नए नया। एक नाम की इतनी महिमा जितना पापी पाप कर नहीं सकता, ऐसा नाम लिया फिर नाम लेते ही जाओ क्या करोगे? क्या करोगे नहीं है, अच्छा लगता है, इतम भूत गुणों हरि, अंत में यही बात है कि भगवान ही ऐसे ही है, भगवान का नाम ऐसा ही है, हम क्या करेंगे, वो छूटते ही नहीं है। अब भगवान शंकर को भी कुछ प्राप्त करना है क्या? पार्वती जी पूछती है तो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, थोड़ी देर ध्यान में मस्त हो जाते हैं, फिर मन बाहर की बाहर मन करते हैं, सुनाते हैं, उनको भी आनंद आता है, सत्संग होता है, आनंद आता है। अब उनको क्या करना है? सनकादिकों में 3 बार जब सुने एक बार सुनाने लगता है, अब उनको क्या करना है? योग करना है, अभ्यास करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त है, क्या प्राप्त करना है, क्या बाकी रह गया? तो उसे उत्तर ये कि तुम बहुत गुण, भगवान ऐसे ही है, वो क्या करे, वो इस ढंग के ही है, वो ऐसी वो कोई विचित्र मसाला है, ऐसा ही आकर्षण होता ही चला जाता रहता ही, ऐसी बात है भाई, अनंत है, अनंत है, अपार है, असीम है, ऐसी चीज है। तो इधर तो रहता है और हम कोई भी कमी किंचित मात्र भी कर रही हूँ, बड़ी खटक रही है, बड़ी खटक रही है। एक आदमी से जीव मर गया तो एक कसाई को जो मारने वाला शिकारी का वो हमारा पाप ले लो गया, हाँ उसके जीव मर गया, उसको खटकता है बड़ा, अब उसे क्या ले लो, हाँ जी ने बकरिया मारे, जानों को मारे, वो क्या समझे पाप क्या होता है, कीड़ी मर गई क्या हो गया, पैर आगे कीड़ी मर गई, पैर से मर गई, और जान जान बकरियों का नष्ट करते हैं, उनके कीड़े का कोई दुख होता है, ऐसे महाराज निर्लेप होते हैं मर जाए। एक सज्जन थे, उनकी बात सुनी, मोटर में जो गिलहरी होती है ना बड़े पूछ आई, वो दौड़ दी थी, वो आगे मर गई, तो बैठे में बड़ी ग्लानी हो रही, आगे गए तो बड़ी ग्लानी हो रही है, आज तो तीली मर गई, तीली मर गई, मर जाती है भाई, मोटर के नीचे आ गई, मर भी जाएगी, अब वो खटखटी है उसकी मृत्यु, रात दिन बकरियां मारे उनको क्या पता होगा, वो खटखट, ऐसे कोई जानवर मर जाए उनकी मोटर से तो खटकेगा। देखो नई फूसी एक हो गया, रोत हो गया तो दो होता है, और चेचक निकल गया रोम रोम में फोड़ा हो गया, अब 10 मिनट ठीक हो गया तो क्या पता, 10 मिनट नए हुए तो क्या पता लगे, सब शैम पीड़ा हो रहा है, उनको क्या देखे, तो सच चिंता नहीं साफ, इसमें एक एक फूसी भी बुरी लगती है, सब माता निकल गई, सब शरीर में जगह जगह पुरुष है, 10 पुरुष ठीक हो जाए तो क्या पता, 10 नहीं निकल जाए तो क्या, ऐसी बात है, साफ सही होती एक पुरुष से भी दुख देती, और मारू गए सैपीड़ा है, सैपीड़ा भी हो रहा है, ऐसी बात है भाई, इस बात में भगवान की कृपा है, हे नाथ भगवान को पुकारो भाई, सिवाय पुकार के कोई और उपाय देखता नहीं, अगर पुकार ना होता है वो नकली होता है, भोग होता है वो असली होता है, कि भगवान का भजन तो दवाई व्याज जैसा होता है, दवाई रुचि थोड़ी होती है, लेनी पड़ती है, ऐसे सत्र बदला दे थोड़ी रुचि हो जाती है, अच्छा असली होती तो छूटते नहीं फिर, तो बालू दूध पीता हो थोड़ा दूर कर दो चटपटा रहेगा, बस तो चलता नहीं बेचारा, बल है नहीं पर चटपटाट होती है, वो मीठा मीठा देखता रहेगा, ऐसे भगवान की बातें मिलती रहे, आनंद रहता है, खुशी रहती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, हाँ भाई पूछो कोई बात हो तो पूछ लो भाई, हमें तो मन में आ जाती है तरह में कर देते, कठिनता मालूम देती है, भगवान को पुकारो एक ही बात है, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी, हमारे कुछ होता नहीं, भगवान की कृपा से होगा भाई, नारायण नारायण नारायण।